د دې خندنګ پونو شروع شول عملیات ان شاء الله چیروړي بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات د دې خندنګ پونو شروع شول عملیات ان شاء الله چیروړي بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات غازیان پسرو لمبو ورخیگی دی جنگ میدان تا هر یولی بلا وڑان دی کیگی دی ننگ میدان تا هر یولی بلا وڑان دی کیگی دی ننگ میدان تا کڑی بتا غیر دن کر غیرن موجود حالات ان شاء الله چی راوڑی بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات د دې خندنګ پونو شروع شول عملیات ان شاء الله چیروړي بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات د انحصار د اختتام د فتح کال د دخمن دای هر زای کی ناکام ډیر بدی حال دای دخمن دای هر زای کی ناکام ډیر بدی حال دای عصر فرعون هر سنگر کی کاری مات ارومرو راوړي بفتوحات ارومرو راوړي بفتوحات د دې خندنګ پونو شروع شول عملیات ان شاء الله چیروړي بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات د خندنګ جنگ خو غټلې نبی کریم مشرک لاین یو شړلې لخ پل حریما دی خندق جنگ خو گٹل ای نبی کریم مشرک لائن یو شړل ای لخ پل حریم پومات سر دی عابدان دلت منات ارو مرو راوڑی بفتوحات ارو مرو راوڑی بفتوحات د دې خندنګ پونو شروع شول عملیات ان شاء الله چیروړي بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات حکمت د کفر حمایت کړي هیڅ شک ما کوي نور اعتماد څوک په خبرو د پک ما کوي نور اعتماد څوک په خبرو د پک ما کوي پستر ګور خپل زوال هر دیموکرات ان شاء الله چیروړي بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات د دې خندنګ پونو شروع شول عملیات ارو مرو راوړي بفتوحات ارو مرو راوڑی بفتوحات زمونگا کلکا عاقد دا نصرت مکوی اغلوی زاد چرا سر دا نصرت مکوی زمونگا کلکا عاقد دا نصرت مکوی اغلوی زاد چرا سر دا نصرت مکوی شاه حسین تل پر حل کوي خپل مشکلات ان شاء الله چیروړي بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات د دې خندنګ پونو شروع شول عملیات ارو مرو راوړي بفتوحات ارو مرو راوړي بفتوحات ان شاء الله چیروړي بفتوحات.